Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 276 van 12 september 2014. In de box hangen Witold Kapensky, Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Apple. Ja, we zijn. Apple is het grote evenement, het grootste evenement. Net als de iPad en de iPhone en alles is een teleurstellend... Oh, sorry. Het is een teleurstellend horloge, of... Nou, dat denk ik niet, hoor. Vind je hem niet teleurstellend? Nee, ik heb hem nog niet gedragen of gezien. Ik was ook niet aanwezig in Cupertino. Ik heb alles lekker op afstand gevolgd. Nee, maar ik denk dat het een enorme impact heeft op de wearable-markt. Ik ook wel, maar we hadden toch liever een standalone ding gehad, toch, of zo? Weet niet. Ik denk het niet. Ik denk dat toch wel Apple weer die wearable-markt gaat pushen. Net als toen met de smartphones zal ook Apple, denk ik, die wearable-markt van draagbare horloges enorme push geven. En dan zullen ook heel veel bedrijven achteraan gaan volgen. En ik denk ook dat het ook goed is voor de concurrentie. Ik denk dat ook Android, althans Google met zijn wearables ook aan de slag moet, hè, om wat dingen te optimaliseren. Maar ik denk dat Apple, iedereen in de wereld wil gebruiken een Apple. Google heeft nog wat problemen met China, met de beschikbaarheid van Google en Google Mail en weet ik veel allemaal. Maar ik denk dat het een impact gaat hebben. Het is heel gelikt, ziet er allemaal uit. Ik heb die site ook van Apple gezien. Toen het werd gepresenteerd, stond die site al live, hè, met die horloges. Ik denk dat het wel een impact zal hebben. Dat is weer zo'n ding die je moet hebben, ook al ga je het niet gebruiken. Een voorbeeld kan ik geven. Op die site staat een prachtig foto van een aantrekkelijke jonge man die zweet als een aap en daar dan met zijn horloge. Als je dus naar de specs kijkt, dan zeggen ze ja, het is wel waterafstotend, maar niet waterdicht. Je moet er toch niet mee gaan zwemmen. Nee. Ja? Dus ik zei het echt. Ja, het is waar, het is fantastisch marketing, maar is het iets? Ik ben daar niet zo positief over. Nou, ik dacht een LG van onder de €300 die wel gewoon in zijn geheel een telefoon is. Is het dan niet... De concurrentie is ook redelijk wakker geweest. Dus die hebben nu ook telefoons, zal ik maar zeggen. Dus Samsung. Dus we hebben nu... Normaal was Apple... We kwamen iets met iets wat dan de rest nog niet had. Maar de rest is nu wakker genoeg om ook nu al iets te hebben, zal ik maar zeggen. Ja. Nee, Apple is een van de spelers. Alleen denk ik zelf, als je onderzoek kijkt van onderzoeksboek Canalys, dus een IT channel onderzoeksbureau die wereldwijd onderzoek doet, is het een extra push voor die wearable markt. Dus als er die groeit nu naar komend jaar met 139% naar 43,2 miljoen eenheden in 2015, al dus Canalys. Nou, daar was het. Die markt is verschillend. Je hebt smartbands en je hebt basic bands. En die smartbands, daar kan je apps op draaien. En die basic bands, die hebben gewoon een paar functies voor je fitness exercities of zo. En that's it. Maar de meeste vragen zullen zijn naar smartbands. Dus bands waar apps kunnen draaien. Net als zeg maar Google Glass, die ook veel meer behoefte heeft. Ik denk dat heel veel mensen willen natuurlijk WhatsAppen gewoon vanaf een horloge. Toch? En de enige wat nog. Ik vind het design super mooi. En het enige issue is nog de batterijduur van zo'n horloge. Maar ik denk gewoon dat er een enorme push zal zijn. Ik denk ook dat je Chinese leveranciers krijgt. Ook in Europa met de Xiaomi met zijn Mi Band. Nou, je hebt natuurlijk de Fitbit en de Jawbone horloges. Wear. Je hebt Android Wear. Ik denk gewoon dat dit een push in de markt zal veroorzaken. That's it. Sorry, Luc. Ja. Goed. Ja, ik voel het niet. Ik heb daar goed naar gekeken, naar dat hele... Je valt heel even weg, Luc. Het bendegevoel wordt al beter. Ja, ben ik er nog steeds of niet? Ja, je bent er, maar je viel even weg. Nou, ik hoor je nu al, Lennet. Dus ik hou me stil. Ik wacht op wat Luc gaat zeggen. Ja, goed. Luc, jij bent met vlagen, val je gewoon stil. Lijkt geen bandbreedte. Dan blijf je even weg, want... Misschien toch een bandbreedte probleem. Wat denk jij over Apple's presentatie dan, Bart? Nou, het enige wat ik ervan gezien heb, is dat ze er erg mooi uitzien. Mm-hmm. Maar dat is erg weinig toevoegen aan de markt, eerlijk gezegd. Concurrenten zitten vaak al op de tweede generatie. En ja, het is allemaal niet heel erg spannend, vond ik. Mm-hmm. Het ziet er mooi uit. En het is weer zo'n wearable. En dat is inderdaad helemaal in op dit moment. Ik heb een beetje het gevoel dat dat een rage is die snel over zal zijn. Dat is namelijk niet meer dan een companion voor je smartphone. Dus dan moet je Maar het kan dus ook zijn dat LG juist gaat scoren met de hele telefoons, toch? Nou, het scherm is te klein. Je ziet aan de ene kant een trend dat de telefoons steeds groter worden. Apple gaat ook eindelijk meedoen met grotere telefoons. En ja, wat willen we nou? Telefoons? Dan willen we kleinere schermen. We willen een mooi telefoon met een iets groter scherm waar je door lekker kan internetten. En die gewoon snel werkt met een lange batterijduur. En ik denk dat Apple al genoodzaakt was om die meer grotere telefoons op de markt te zetten. Omdat anders Samsung en andere Chinese partijen. Want veel mensen gaan toch lekker op een goedkopere Android-variant. Ja. Dus, maar mensen met geld en met budget, die gaan zo even. Sorry, ik probeer Luc even mobiel. Waarom wil je in godsnaam internet op een smartphone? Nou, als je in de trein zit, lekker. Je hoeft ook niet alles... ja, je moet altijd bereikbaar zijn. Nou, ja. Ik heb altijd zo'n pc bij me, maar de gemiddelde burger denk ik vind het gewoon wel lekker om zo'n iets groter scherm te hebben. Ook om te videoconferencen, dat soort dingen, dat krijg je ook nog. Gewoon videoclips bekijken. Video's is de grootste applicatie die nu wordt gebruikt. De meeste vreet ook enorm veel bandbreedte. Nou, als je gewoon een mooie YouTube wil kijken... Of een video, nou, dan kan je dat op een grote scherm doen, denk ik. Ja, de iPhone 6 gaat €829 kosten. En dat gaat... Die hoeveel? Koop... 829? Ja. Natuurlijk, grap. Jongens, ik zie het toch heel anders als Wietold. Ik zie het allemaal als verdedigend en angstig gedrag. Wat heeft Apple hier met iPhone 6 gemaakt? Plus... Ze hebben een phablet gemaakt, ja? Dat doen ze omdat het succes van de Note, en met name de Note 3 en de Note 4, aanzienlijk is. He, dat zijn vrij grote dingetjes. Dat ook 5,5 inch. Daar kon je dus ook al een beetje video op kijken. Dat liep goed. De Note 3 en de Note 4 zijn een maand uit. Ook goed ding. Apple komt met een soort gelijk in. Maar daarmee zetten ze eigenlijk hun oude trouwe... klanten, namelijk de Apple-fans, die vonden dat de 5 alweer wat te groot was. Ja? En herinner je dat op een gegeven moment Samsung een Samsung 3 en een Samsung 3 mini heeft gehad? Ja? Dus als je als Apple-gebruiker nu niet zo'n groot ding in je zak wil hebben, dan moet je dus, dan kun je die kleine of die 5,5 in, maar dan kun je ook nog, dan zou je eigenlijk naar de 5 moeten stappen. Ja? Mm-hmm. Dus wat is Apple hier aan het doen? En ook met die iWatch. Ze lopen achter de markt aan. Nou, in ieder geval lopen ze niet voor. Ze lopen parallel aan de markt nu. Zou ik zeggen. Nou, dat is helemaal niet waar. Want wat ze nu hebben aangekondigd, kan een ander in 3 maanden ook weer op de markt brengen. Mm-hmm. Ze halen het kerstseizoen niet. Hè? Het is ook leuk dat je het vooruit kunt bestellen en dat soort dingen. Maar het klinkt allemaal een beetje alsof ze een soort start-up zijn. Alsof ze... ook richtingetjes maken van nou, betaal maar eerst, dan heb ik geld nodig en dan is marktbeïnvloeding. Wat ik zie is dat meneer Cook veel meer naar de markt kijkt. Niet eigen ontwerpen komt, maar achter de markt aanloopt. Een van de kernwoorden die je daarvoor kunt gebruiken is differentiatie. Ja? Nou, hoeveel verschillende versies zijn er van de iWatch, van de Watch? Ik dacht 72. Mm-hmm. Ja? Nou, die 72 dingen die moeten ook nog verkocht worden in combinatie met een abonnement. Ofwel op een 5, ofwel een 6, of een 6 plus. Ja? Dan heb ik dus al 250, wij noemen dat in het vak SKU's. Ja? Stock Keeping Units. Mm-hmm. Ja? Kun je je voorstellen dat een telefoonwinkeltje daar dus eventjes 275 SKU's bij krijgt. Alleen al om je mensen te trainen om dat uit te leggen is een ramp. Dat betekent dat voor bedrijven die via e-commerce, en die hebben geen voorraad, die hebben er geen, niet van alles eentje liggen, dat die zomaar 72 verschillende modelletjes moeten hebben. Ja? Dus waar is Apple mee bezig? Apple buigt naar de markt. Meneer Tim Cook is een marketeer. Die doet wat. Zeg maar, jullie leven altijd maar gedaan. Ik zie natuurlijk de groothandelmarkt, maar ik vind dat de aanvoer van Apple-producten via de groothandelmarkt slecht is. Dus de... Nou ja, maar herken je dat probleem van de SKU's, van de regeltjes aan catalogus en dat soort dingen? Ja. Ja. Ja, zeker. De KPN die gaat dat in natuurlijk, want je kunt het alleen maar verkopen in combinatie met een iPhone 6 of een iPhone 5. Misschien zijn er wat mensen die dat soort dingen los willen hebben, maar voor de zekerheid koop je dan nieuwe dingen bij. He, dan betaal je toch, wat zei je, 825 plus nog eens 350, 1200 euro. Die moet je ook bij zo'n ding. Maar dan kom ik bij de KPN en dan moet ik een abonnement erbij hebben. Gaan ze dat gratis doen? Hoe gaan ze dat allemaal in de markt zetten? Dat zijn allemaal prijstechnische kwesties die heel ingewikkeld zijn. Er moet over onderhandeld worden. Apple is niet goed in de retail. Apple ligt niet overal. Ze hebben wel hun eigen winkels. Wat kun je nou voorstellen? Dat je dus in een Apple winkel, waar ze het toch heel minimaal houden. Het is allemaal zo clean mogelijk. Alleen de apparaten verder niks. Maar nou moeten daar 72 verschillende dingetjes in de kast liggen. Ja, maar dat is ook waarom ik zeg van een LG van onder de 300 euro waarmee je, waar gewoon de simkaart in je horloge zit, is heel wat anders dan 1200 euro. En hoe gaat de gemiddelde man daarmee om, zal ik maar zeggen. Oké, maar je zegt dus, hetzelfde wat ik zeg, ze lopen niet meer voor de markt uit, ze lopen achter de markt aan. Mm-hmm. Markt, de productdifferentiatie. Weet je nog, vroeger had je bij meneer... Nou, ik ben wel met Wittold eens. Met Wittold ben ik het eens dat er een bepaalde groep, die heeft gewoon een iPhone en die loopt daar altijd mee. En die heeft alles van Apple en die gaat natuurlijk dit ook aanschaffen. Oh, jezus. Er worden er miljoenen verkocht. Laat daar geen twijfel over bestaan. De vraag is of de normale horlogehandel, die eigenlijk enorm is ingekakt, alleen wat dure merken zitten daar nog in. En voor de rest koop je voor 12 euro een horloge. Hoeveel mensen dragen nog een horloge? De Zwitserland wordt opgedoekt. Nou ja, goed. Weet je wat de Zwitsers zeggen? Die zeggen, als je bij ons een horloge koopt, dan doet het dat 50 jaar. Na 50 jaar kun je nog een, weet ik veel, noem maar wat, zo'n merk horloge, kun je na 50 jaar nog goed doorverkopen. Dat heeft waarde. Mm-hmm. Een Rolex of wat dan ook, die heeft nog waarde. En die dingetje, na een dag doet hij het niet meer. Ja, Na 5 jaar is die kapot. Ja. De Zwitsers zeggen wij kunnen voor 300 euro een horloge leveren met nog wat extraatjes. Ja. Het is ook allemaal maar de vraag. Apple stopt ondersteuning op zijn operating systems na 4,5 jaar, heb ik al een keer uitgerekend. Dus ik ga ervan uit dat zij dat echt als een visie hebben. Dus ik denk dat een product van Apple niet meer dan 4,5 jaar hoort mee te gaan. Nou, het kan zijn, maar in ieder geval, het is een heel ander product. En ik ben het met Wittold eens. De categorie wearables krijgt een enorme stoot. Prima. Maar of die cijfers zo zijn. Kijk, ik had hier van de week een meisje die had zo'n bandje om. Ik zeg, is dat een wearable? Ja, zegt ze. Nou ja, het is een horloge en je kunt gewoon je temperatuur meten of zoiets. Ja, dat kostte dan 14,50 of wat dan ook. Stel er niks voor. Maar oké, ze vonden het wel gek om met een ding om te lopen wat iets meer deed dan alleen maar de tijd aangeven. Ik dacht, de buitentemperatuur of zoiets, iets debiels, ja. Maar ze vonden het wel stoer. Mm-hmm. Ja, nou, maar gaan wij dus over een tijdje, net zoals nu iedereen met zijn Apple loopt. Je moet goed begrijpen, wat is het probleem voor Apple? Iedereen heeft zo'n ding. Het is niet meer bijzonder. Je steekt niet meer af. Dan krijg je nu een grotere, dan moet je een ander pak laten maken, want je had natuurlijk speciaal kleren ook gekocht, die speciaal met een binnenzakje en een buitenzakje, waar die iPhone in past, die moet nu veel groter gemaakt worden. Ik ben bang dat ze de voeling met de markt kwijt zijn. Dat er niet meer echt nieuwe dingen in zouden komen. Ik praat even over het crown-knopje waar ze dan over praten. Ze hebben aan de zijkant een crown-knopje gemaakt. Nou, heb ik zelf wel eens een horloge gehad, heel lang geleden. En dan moest ik aan de zijkant altijd draaien, want ik vergat dan nog een ander lamp of zo. En dan moest ik aan de zijkant, weet je wat ik dan deed? Dan deed ik hem even af. Dan kon ik aan het knopje draaien. Ja, nou, dat ga je nu ook zien. Als je dus een goed passend bandje hebt, en dat is nodig omdat de hartslagopnemers aan de achterkant zitten, en je moet een goed contact maken met je huid, dus je moet het bandje stevig vast doen, dan kun je moeilijk draaien. Ik heb de zijkant van het ding gezien. Dat ziet precies op dezelfde plek als bij een normaal horloge. Dat is niet nog even 3 mm hoger gezet, nee. Nou, daar kun je dus aan draaien en dan kun je scrollen en indrukken. En dat zou het alternatief moeten zijn. De Crown zou het alternatief moeten zijn voor de iPad Power knop. Mm-hmm. Ja, ik zie dat zo. Wat ik mij afvroeg is, wat is die markt? Er wordt dus gezegd, het is een ding voor vrouwen. Het is een leuke vormgeving. Goed, de bazen van allerlei horlogemakers zeggen, nou dat klopt niet. Want het is niet voor vrouwen, dat had een hond moeten zijn of hoe dan ook. Was niet bij de tijd. Maar oké, ik dacht dat we dat ding van Intel daarvoor moesten hebben. Ja, die hebben een leuke rond dingen. En de Mo 360 is er al. Het zijn hartstikke leuke dingen op de markt. Maar nu gaat het over de interface. Kijk, als Apple met een nagelinterface was gekomen en niet een vingerinterface. Ja, waarbij afhankelijk van de vorm van je nagel je dat kon instellen. Puntige nagel, hoekige nagel, lange nagel, korte nagel, weet ik van wat vrouwen allemaal hebben. Ja, gekartelde nagels, bedoel maar wat. Ja, dan had je dus dat ding kunnen aanpassen naar de nagelinterface. Op zo'n zeer beperkt oppervlakje zou dat beter werken dan je vingers. Dat hebben ze wel in de gaten. Zien wij een nagelinterface? Nee. Ik bedoel, lees dit in de volgende dealer info. En misschien dat iemand een app daarvoor maakt. De batterij die te kort is. Ik bedoel, iedereen had verwacht dat er een armband bij zou zijn waar je de batterij in stopt. Ik denk dat nu er een business komt om een armband te ontwikkelen die een batterij is en die dan onder, want er zit zo'n plaatje op, en die daar dan onder zit en die je ding extra 2 dagen geeft. Want iedere dag je batterij op, je horloge opladen, dat zie je niet zitten. Ja? Nou, ik denk dat heel veel smartphone-users al die trend hebben gestart. Toch? Smartphone-users zijn toch al gewend dat ze elke dag hun telefoon op moeten laden? Het lijkt mij niet echt per Hallo? Se... Ja, hoi. Ik ben nog steeds aanwezig. Smartphone-users die zijn er toch al gewend om elke dag hun telefoon op te laden? Of denk je dat niet? Het zit niet mee vandaag. Dit is een mobiele verbinding met Luke. Dat zou toch moeten lukken. Nou goed, maar misschien kunnen we dit onderwerp iPhone 6 horloge ook. Ja, maar laten we even naar de IFA gaan. He, want van de week was de IFA in Berlijn. En ja, er zijn natuurlijk allerlei apparaten aan uitgebracht. En men zag natuurlijk allemaal te verwachten om te kijken wat Apple ging doen. Maar, en zoals je zegt, die LG. Maar ook de Wear. He, dat apparaat waarbij je dus die Note 4... achter een bril stopt. En dan heb je een virtual reality bril voor, wat was het, €600 of zo? Mm-hmm. Niet €1600, zoals die achter de strip. En dan kijk je dus eigenlijk op je smartphone, die ze in 2 verdeeld hebben, zodat je links en rechts kunt kijken, kun je kijken naar een soort virtual reality beeld. Met name voor games. Ja, heel slim eigenlijk van Samsung om dat soort dingen te doen. En ook weer een toepassing waarvan ik zeg, kijk, die jongens die zijn... Misschien hebben ze een paar oude Apple mensen ingehuurd, of de kleinkinderen van Steve Jobs of zo, weet ik veel. Maar daar zie ik toch meer innovatie. Mm-hmm. Wat je ook zei, iedereen zit te wachten op een polshorloge met een telefoontje erin. Ja? Al is het maar voor noodoproepen, of al is het maar om bijvoorbeeld voor ouderen om met dat ding een noodoproep naar buiten te kunnen doen. Daar hoef je, ik denk dat mensen steeds minder gaan bellen met dat ding. Dus WhatsApp is toch wel een vrij gebruikelijke actie geworden. En dat kan je net zo goed doen via zo'n horloge natuurlijk, als het een beetje interfaced. Maar goed, we gingen dit horloge onderwerp een beetje achter ons laten. Ja, maar dat horloge onderwerp heeft ertoe geleid dat dus op die IFA de aandacht voor dat nieuwe laptops eigenlijk minder is. Je ziet dat die nieuwe laptops en notebooks, behalve dus dat de Novo daar behoorlijk aan het opstomen is, en haar marktaandeel met name in West-Europa in de EMEA-markt 50% beter is. En dus die gewoon hele leuke dingetjes. Maar er was weinig aandacht voor dat soort dingen. Mensen gingen meer kijken naar die IFA staat vol met audioapparatuur en ijskasten die kunnen praten en kleine robotjes en dat soort dingen. Mensen hadden daar meer belangstelling voor dan voor die notebooks. Wat toch eigenlijk qua omzet een hele grote klap van de business is. Mm-hmm. Ja? Het is een ander iets. En dat is dat, hoe krijg als ik kijk naar het aanbod op de IFA, dat de klant zich afkeert van de aanmerken. Nou kun je de Nova ook een aanmerk noemen, Dan even op inhaken aan de hand van wat jij eerder zei over die producten. Ik merk zelf, wij zijn eigenlijk vervent Toshiba notebook inkopers. Maar nu op dit moment via de zakelijke markt hebben ze veel te weinig notebooks met Windows 8.1 Pro uitgeleverd. Veel te weinig modellen. En ik ben dus nu echt gewoon, omdat ik gewoon de modellen gewoon niet normaal kan inkopen, ben ik aan het uitwijken naar Lenovo. Ik koop nu het Duitse Tekra. Maar ik wil dat helemaal niet. Maar het hoofdmerk Toshiba biedt gewoon de producten niet meer. Dat is wel natuurlijk een rare trend. Dat je dus de zakelijke markt niet meer kan bedienen omdat er helemaal geen modellen voor zijn. En dat is eigenlijk van sinds een half jaar of zo. Sinds een half jaar is het opeens slecht. En ik weet niet of die trend weer andersom kan. Maar als ik eenmaal begin met uitwijken naar Lenovo en uitwijken naar Tech. Duitse merk. Ja. Dan, en het bevalt. Dan blijf ik daar natuurlijk weer eerder hangen, natuurlijk. Dus zo geef je natuurlijk wel je markt. Ik krijg een beetje het gevoel dat de Japanners. Een andere focus aan dat hele robotgedoe. En wat je toch steeds meer ziet. En ook als het nieuwe producten en leuke producten. Zeehonden, robots, stofzuigers. Bedenk het maar. Daar gaan we zeker naartoe. Ook een beetje. Japan ziet dat nu als een focus. Die willen de robotmarkt in. En laten eigenlijk die audio. En die computermarkt misschien een beetje liggen. Misschien dat het daar iets te maken heeft. Kan ook een financieringsvak krijgen, Toshiba. Maar je ziet inderdaad, het feit dat Lenovo 50% gegroeid op een bepaalde markt is aanzienlijk. Die verschuivingen zijn groot. Wat ik ook mis is zeg maar HP, wat blijft producten leveren, maar ik ben er niet meer weg van. Mm-hmm. Vroeger kocht ik nog wel eens een Sony laptop, omdat die dingen altijd wat bijzonders hadden. Of nog eens een FireWire aansluiting, of zo'n hele snelle. Maar laat maar. Ja? En ik denk dat dat een trend is die aan de gang is. Ja? Ja, zeker. Ik merk het. Maar ondanks dat ik gewoon bij een merk weer graag wil blijven, ben ik nu gedwongen om uit te wijken, zou ik maar zeggen. En ja, dat zet de weg open. Als je eenmaal naar die andere supermarkt begint te rennen, dan ga je daar af en toe weer eens vaker heen natuurlijk. En dat kan niet goed zijn voor dit soort merken. Dus een rare trend sinds een half jaar, vind ik. Maar die zie je dus eigenlijk op die beurs ook, dat de A-merken een probleem hebben. Want de A-merken, Toshiba is toch een A-merk, die kan dus eigenlijk niet meer de markt, de zakelijke markt in ieder geval niet meer 100% bedienen. Nee. Oké, wat hebben we verder voor nieuws? Meneer Timmermans wordt eerste vicepresident van de Europese Commissie. En dat is voor de ICT-markt misschien niet zo interessant. De man die mevrouw Kroes opvolgt, schijnt een Duitser en daar is men niet weg van. Ik ken hem niet, maar Duitsland heeft algemeen natuurlijk heel veel privacy ideeën en die neemt deze man mee, die verwacht je? Of we moeten gewoon nog, hij moet nog gewoon, we weten niet wat hij gaat doen. Nou, Juncker, de baas van het spul, had schijnt gezegd te hebben van hij moet eerst een PC doen. Het was een digipeet, zoals dat dan mm-hmm. onwaardig genoemd wordt. Oké. Okay. Ja. Ik weet het niet meer. Voor de rest heb ik van de week ontzettend veel verhalen gezien van de ICT Nederland. Die natuurlijk in het kader van de beïnvloeding van de Prinsjesdag. En dat is al een beetje laat, want de stukken zijn ook allemaal al geschreven. Probeert duidelijk te maken dat de ICT Nederland een belangrijke functie heeft en dat soort dingen. En die hebben een imagoverlies. Hè. SVB-schandaal, waar we het vorige week over hadden. Namelijk dat er weer, hoe was het, 121 miljoen hebben in de vuilnisbak is gegooid. En allerlei andere schandalen bij de marine, de SAP en kan er geen niet. Dus het is een soort tegenoffensief en dan krijg je heel veel bericht van hoe goed het gaat. En we zijn dan de zoveelste economie in de wereld, op het gebied van de ICT, van de achtste. En het gaat toch allemaal zo goed, maar de overheid moet meer doen. Ja, wat moet de overheid dan meer doen? Nog meer spullen kopen die niet werken, vraag ik me al af. Of wat moeten ze doen qua onderwijs? Dat is heel moeilijk. Want je kunt eigenlijk mensen niet opleiden. Het is wel interessant, in november komt de Singularity University van Ray Kurzweil in Amsterdam. Oké. Okay. Dat kost je geloof ik wel $400 of $1400, weet ik wat, is heel duur. Maar ze komen in Amsterdam met een aantal sprekers, waaronder Juri van Geest. Dat is een Nederlander die zich helemaal gecommit heeft aan, aan de Singularity University. Dat wil zeggen het idee van Ray Kurzweil dat de computers intelligent gaan worden. En daar is dus een meeting in Amsterdam. Ja, dat vind ik wel weer een signaal dat Nederland daar dus in ieder geval voor tegenscholen wat overleven, maar zich van zich laat horen. Mm-hmm. Ik vind het allemaal een beetje onzin, maar oké, meneer Kurzweil heeft geld gekregen van allerlei grote clubs die waarschijnlijk gedacht hebben, nou, kwaad het niet, dan schaadt het niet en die man is een goede uitvinder, dus het komt wel uit. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk wat ik voor de komende maanden zie. Voor de rest zitten we natuurlijk in het back-to-school seizoen nu. Of is dat alweer voorbij? Ja, nee, iedereen is alweer gestart natuurlijk. Is bewitteld, is er potten en pannen geluid? Wat ik ja, zei, is een potten en pannen geluid inderdaad. Dat is even over. Dus. Graag. Ja. De back-to-school actie is eigenlijk wel over. We kunnen natuurlijk zeggen van de overheid moet inderdaad stimuleren dat iedereen via het web gaat leren. Ik denk dat we zagen wel ook dat er nieuwe manieren van leren zijn ontstaan op internet. Dus er is een code, ik moet heel even kijken hoe het heet. Het heet code. MOOCs, je bedoelt MOOCs. Code.org. Kan je als kind nu in Code Studio kan je leren programmeren met allemaal programmeerblokken. Het ziet er heel leuk uit. Ik zou zeker eens een keer gaan kijken op code.org. En dat soort initiatieven moet natuurlijk. Dit is dan weer allemaal Amerikaans, denk ik. En dit komt eigenlijk van mid-scratch. Het lijkt tenminste, de manier van werken lijkt erg op scratch. Wat wij ooit alles in de podcast behandeld hebben. Maar code.org ziet er goed uit. Het maakt in ieder geval het leren van programmeren en IT-spul zeker mogelijk. Dus erg. Wat verwacht je nou dat de Nederlandse onderwijzers of leraren van middelbaar onderwijs en masse waarschijnlijk niet naar Binnenhof, maar een grote aanval zullen openen op de scholen van Maurice de Hond? Omdat dat gewoon werk kost. Want op deze manier heb je dus geen leraren meer nodig. Met name op universiteiten gaat dat natuurlijk heel hard. Als je beter onderwijs aangeboden krijgt via het internet, waarom ga je dan naar school toe? Ja? Mm-hmm. Ik weet niet of dat. Het is allemaal weer werkgelegenheid natuurlijk, hè? Het bestaat natuurlijk in allerlei landen al dat je waar leerlingen in afgelegen gebieden zitten, bestaat dit soort onderwijs al en dat gaat eigenlijk ook goed. Dus de vraag is natuurlijk waar jij het graag ook over hebt, Luc, is natuurlijk het intermenselijke, of tenminste de contacten, die moeten natuurlijk wel blijven op een of andere manier. Je kan natuurlijk niet. Een deel van school is natuurlijk dat je leert met elkaar omgaan en samen op schoolreis gaat en bepaalde andere dingen leert. Ja, maar dat is heel makkelijk. Gewoon iedere maandagochtend voor 3 uur, dan neem je zo'n klaslokaal waarbij de muren heel langzaam naar elkaar toeschuiven. Ja? Mm-hmm. En dan zo dan heb escape je room. Een uur of twee, drie heb je heel veel sociale vaardigheden geleerd. Blijven er een paar dood waarschijnlijk, maar... Nee, maar kijk, maar het wezenlijke vraag is, kunnen we met al deze technologie, en we hebben nieuwe sensors en we kunnen al dingen doen, kunnen we beter leren? Ik noem even een voorbeeld uit mijn verleden. Er was snel lezen en destijds kon je allerlei cursussen kopen, snel lezen. Het kwam er allemaal om neer dat je in een soort hele, je moest heel rustig worden, je moest je heel rustig maken en dan ging je snel lezen. Dan was daar een bepaalde stuk niet van over de pagina doen, maar het kwam er allemaal om neer om ontspannen zijn en alle... Tegenwoordig heb je dan een watch, of een Apple watch, of een iWatch, of een Leerwillet, weet ik van wat, aan je pols. En dan kun je eens kijken of je hartslag omlaag gaat. Dat heet biofeedback. En ik verwacht dus dat het leerproces met dat soort dingen nog wel eens aanzienlijk kan verbeteren. Want ook vreemde talen leren bleek dat als je maar flink ontspant, er niet in gaat hangen, maar gewoon binnen laat komen van een dieper niveau, dat het gewoon sneller gaat. Nou, is dat haalbaar? Kunnen we dat soort dingen combineren met spelletjes en gamification? Gamification betekent dat je overal puntjes voor krijgt. Nou, als je dus op school puntjes gaat inruimen voor jongens, maar dan krijg je om 6 uur krijg jij een joint, of 2, of 3, ja? Werkt dat? Ik ken in Amsterdam een aantal scholen, dat je vrije scholen, waar ze gewoon met dat principe werken. Je moet mensen ook belonen. En dat heet gamification. Maar ik voorzie dus toch een brede revolutie in dat denken. Dat mis ik dus, en dat even terugkomen op de Nederlandse politiek. We krijgen dus volgende week weer de miljoenennota. Dan wordt er weer de werkloosheid. En het is allemaal een beetje kleinschalig pruts, klein bier. Maar de grote vragen, wat doen we met de werkgelegenheid op lange termijn? Hoe gaan we ons onderwijssysteem aanpassen? En hoe gaan we om met nog meer automatisering? Ik heb toevallig een gesprek gehad met de wethouder van Amsterdam, van de SP. En toen vroeg ik hem van, hoe kijken jullie nou aan tegen bijvoorbeeld zelfrijdende auto's? Wat gaat komen? Hij zei, nou ja, daar hoeven we niks mee te maken, want we hebben dat met de AGP opgenomen. Die zeggen, nee, dat is een kwestie van Rijkswegen. En er moet gewoon wel op de Rijkswegen één baan komen waar mensen achter elkaar kunnen rijden, want dat is al de eerste fase. Zeg maar, je moet toch in Amsterdam nu al rekening gaan houden met koetspark, hoe je dat noemt, parkeerplek aan de rand van de stad, waar dan die automatisch rijdende vrachtauto's kunnen worden omgeladen in andere vervoermiddelen. Nou, daar was je even verbaasd over, maar daar zou je eens over nadenken. Maar dat zijn de problemen waar, denk ik, politiek nu over nagedacht moet worden. Want dat betekent dat je nu al wetten moet gaan maken voor ontruimen en dat soort dingen. En het zijn allemaal procedures rond 10 jaar. Om ergens aan de rand van de stad, laten we zeggen, een paar hectare vrij te maken. Mm-hmm. Tenzij ze natuurlijk wat oude hoger worden van de KPN en zo. Zouden ze nemen, die staan er al. Op dat gebied vind ik eigenlijk dat er heel weinig gebeurt. En ik weet niet, zeg, ik maak me er zorgen over. Maar ik vind dat wel dat het aangestipt mag worden dat we ook een beetje iets meer naar de toekomst moeten kijken. Ik gewoon kunnen aannemen dat er in het onderwijs, in het vervoer, ook in de medische wereld, veel meer gaat gebeuren. Nou, ik denk inderdaad, vrachtwagens die zelf op bepaalde stukken rijden, lijkt me in de toekomst wel een aannemelijk iets, dat er speciale banen voor komen. Dat is natuurlijk heel makkelijk economisch ook waar te maken. Dus ik denk... Nou ja, maar het begint met verkeersveiligheid. We krijgen allemaal in onze auto, in Amerika is dat verplicht vanaf 2015, een apparaatje van een vaste afstand tot de voorgaande auto handhaven. Mm-hmm. Beter op, afhankelijk van de snelheid. Nou, dat gaan we dus ook krijgen. Dat betekent dus dat je met meer auto's erop gaat. Gaat natuurlijk in mist, dan reizen ze allemaal, maar bijvoorbeeld bij de mist of wat dan ook, zou dat veel veiliger zijn. Een vaste afstand tot de voorganger. En dat is gewoon automatisch. Nou, dan moet je ook nog een beetje sturen. Hoe het gaat uitpakken weet ik niet, maar het is geen gek idee om bijvoorbeeld de linkerbaan van wegen van Amsterdam naar Utrecht, waar we er toch 6 hebben liggen, ja, om die daarvoor geschikt te maken. Mm-hmm. Desnoods ook een systeem met vrees er een draadje in of zo, zodat die we krijgen gewoon ontwikkelingen die zie je aankomen en wat doen we eraan? Ja, maar jij constateert de politiek doet eigenlijk, hobbelt op dat punt gewoon, die gaat gewoon afwachten wat het bedrijf heeft. Ja, wat Amerika doet. Mm-hmm. Kijk, als Volvo en Mercedes die dingen in hun auto's moeten inbouwen voor Amerika, en ze zijn niet te duur, want het moet daar in iedere auto, dus dat kan nooit een duur dingetje zijn, dan komt dat ook hier, dat, hè? Mm-hmm. Koppeling naar je snelheidsbegrenzen. Ik verwacht het zeker. Ik zie dat gewoon komen en ik vind dat we daar rekening mee moeten houden. We gaan het wel zien. Goed. Maar dat is het verhaal, hè? De Internet of Things gaat komen. Nou, dat is je auto, dat zijn ook alle huishoudelijke apparaten. Dat was ook een beetje op de IFA. Van, nou, wat dat betreft ieder jaar hetzelfde en het schiet ieder jaar ook wel een beetje op. Maar ik word een beetje moe als ik nou naar zo'n iPhone 6 kijk, om daar even op terug te komen. Ja, hij is wat groter en hij is weer 20% sneller en dan worden mooie dingen bij gemaakt. Maar voor de rest denk ik, hallo, ja, meneer Tim Cook, hij liep over, ik heb daarnaar gekeken, die Bloomberg video. Ja, hij liep wat heen en weer en hij leek wel een salesmannetje die zoveel, kijk, en hebben we dit ook nog. En dan, hij liep het goed, hij is niet getraind. Maar het is wel het verkopen van rommel. Ja. Ja. Goed. En nog toegegeven, daar wordt vast een hele hoop rommel verkocht. Een heleboel watches en zo. Er zijn miljoenen Apple-mensen die daar naar opgaan. Maar ja. Ik zie alleen maar signalen dat Apple het verliest. De touch verliest. Ouderwetse marketing. Het is, het is gewoon een groep mensen. Kijk, wat ik zelf denk is gewoon dat Android gewoon opstoomt. Hè? De gewoon mensen met een budget, zeg maar, die kopen gewoon Android. En dat is helemaal niet slecht. Ik heb ook een tijdje met Android gewerkt trouwens. Nou, een hele relaxe telefoon. Ik heb toch weer Apple. Maar je hebt toch gewoon een groep mensen die dat willen hebben, dat Apple. En als voorbeeld, ik was op een Salesforce-conferentie. Kijk, ik doe heel veel B2B, hè. Het is niet alleen dat client-gedeelte, maar echt alles omheen. En ik zie toch veel mensen, veel marketingmensen, met zo'n toch vaker met de Apple rondlopen dan met een Samsung. Mm-hmm. En zeker ook salesfiguren en zo. Dus, ik verwacht ook wel dat die met die horloges gaan lopen. Maar ik denk dat Samsung wel innovatief bezig is. En ik denk, je moet ook die Chinezen niet onderschatten wat er allemaal aankomt. ZTE, Huawei, vergis je niet daarin, dat komt er allemaal in. En die gaan ook allemaal voor high-end smartphones. Want er valt nauwelijks marge te maken op goedkopere smartphones, standaard smartphones. Dus het wordt nog heel spannend de komende jaren. En Apple zal zo moeten innoveren. Alleen ja, Apple heeft nog steeds die marketing push kennelijk. En je koopt of een Audi of een BMW of een Mercedes. Nou, dat geldt in de markt ook denk ik voor een Apple of Samsung of ZTE of Huawei. Ik sprak met iemand, komt uit België. En dan zei ze, daar hebben ze nog een heel goed belastingregime. Dus mensen krijgen daar nog Audi's aangebouwd als leaseauto's. Wat ik om me heen zie, is dat de tijd van de Audi 6, of zelfs Audi 8, nou, dat was zelfs maar een Audi 6 of een Audi 4, mensen krijgen op z'n best een Audi 3 of 2, weet ik veel wat, maar een kleinere. Ik zie niet meer zoveel van die grote leasebakken. En we worden verstandiger. En ook, ik zag in China alleen maar A6 en A8. Ik zag meer A6'en dan A8. Dat is ook de perceptie. Het is gewoon de belastingdruk in Nederland dat je dan, ja, het is gewoon een dure grap om een A8 te nemen op de A6. Dat is een hele mooie auto, trouwens, daar hiervan. En dan ga je gewoon liever van. Ja, maar de belastingdruk helpt. Dat stuurt daar een heleboel in. Ja, maar is dat toch die belastingdruk? Is dat innovatief? Is dat, mensen rijden wel, mensen kopen minder door die BNP. Nou, maar dat is een totale verhaal dan over de A10 eigenlijk. Maar door die belastingdruk gaan mensen minder snel een nieuwe auto kopen. De bijtelling dan. Zuiniger aan het worden? Ja, nou vraag maar aan de autobranche. Die baten van de ene autobedrijf gaat over de kop en de andere. Dus het enige wat er goed gaat is leaseauto's. Zijn leaseauto's. Dat is een goede business. Maar particuliere markt is gewoon moeilijk. Mm-hmm. Zo'n dure grap een eigen auto. Ja, maar we zijn dus zuiniger aan het worden. En misschien zijn we zuiniger aan het worden. A, omdat we minder geld hebben. Maar omdat we verstandig worden. Betekent dat, hè, wat jij zegt, die grote merken gaan allemaal in de premium modelletjes. Daar twijfel ik aan. Ik zie steeds minder in de hoofdstraat, en ik kom heel vaak in Duitsland, ik zie in de hoofdstraten steeds minder van die winkeltjes. Vroeger had je echt een Vodafone naast, dit of dat, er waren 20 van die aanbiedertjes. Ik zie er steeds steeds minder. En ik zie steeds normale aanbiedingen. Ik bedoel, deze week was hier in Duitsland was de S3, de S3 Mini of zo. Dat was echt voor 130 euro kon je hier een Samsung S3 Mini krijgen. Dat was toch ooit een topmodel. Maar dat gaat dus nu voor rampprijzen weg. Maar dat doet alles wat je wil hebben, hoor. Ja, dat was 2 jaar geleden, was dat een topmodel. Dus nu zit er wel eens 5, geloof ik. Maar je ziet dus dat, naar mijn gevoel, de technologische vernieuwing steeds minder wordt. En dat die prijsdruk aan het topsegment niet zozeer dat er niet gekocht zou willen zijn die dat willen betalen, maar het zijn er veel minder. En er zijn alternatieven. Mm-hmm. En dat zie je bij auto's, dat zie je bij huizen, op allerlei manieren. En we gaan dus misschien wel naar het nieuwe fase toe. En dat is eigenlijk waar ik naar kijk op zo'n beurs als de IFA. Wat voor producten, wat is het gevoel, een soort mens zie je daar. Ik geef maar weer even het voorbeeld van de IKEA. Ik ben jaren niet in de IKEA geweest en ik was van de week eens in de IKEA. En toen merkte ik dat het publiek wat armer, minder intelligent uitzag. Ja, een beetje discriminerend, maar in ieder geval een ander publiek was er. Mm-hmm. De mensen die daarvoor kwamen, de intellectuelen zoals ik, die naar een leuk tuintje keek en dat, ja, die komen daar niet meer. Ja, dat is er worden ze nog wel verkocht, maar in een lager segment, lage prijzen. En ik ga een heel raar voorbeeld noemen. Ik heb altijd bij IKEA borden gekocht. Ja? En nu wees iemand de laatste op dat die borden, dat zijn dus een beetje grove borden en allemaal, ja goed, het standaard spul wat ze daar verkopen, dat 6 keer zoveel geluid maakt als porseleinen borden. Mm-hmm. Ik heb daar nooit over nagedacht. Maar je moet het maar eens proberen als je een porseleinenbord neemt en met je vork eroverheen gaat. Of zo'n IKEA-bord. Waanzinnig verschil. Ik heb daar nooit op gelet. Maar we eten hier wel eens met veel mensen. En nu ik erop let. En toen zei iemand, ja maar in een restaurant kun je geen IKEA-borden hebben, want die maken er wel een geluid. Ja. Nogmaals, een argument wat ik nog nooit gehoord heb, wel eens. Mm-hmm. Nooit van dat dure borden geluid maken. Ja? Ja, maar het geluid is wel een comfort in je huis. Ja, dus ik ga voor dat porseleinenbord ook kopen. Ja? Ja, ik weet maar niet of er misschien iPhone. Is er wel zo'n soort trend aan de gang, maar ik kan het niet goed beoordelen. Wat ja, ik wel. Wat trend ik wel... Dus, gaan we goedkoper. Ja, maar ook die achterlopen van ik vooral, ik ben nu zelf, was ik me aan in iets, even terug naar helemaal computergeneuzel. Je hebt een database systeem, dat heet CouchDB en dat synchroniseert data tussen verschillende, ja, databases vol automatisch. Dus versies van jouw store kan je over 35 databases verdelen zonder dat het een probleem geeft. En dan kan je dat ook in je browser doen. Dus in je browser kan je ook je data synchroniseren met zo'n back-end store. En dan kan je, dat heet Pouch, in plaats van Couch. En dan kan je synchroniseren. Maar als je dan offline bent of je loopt even in een plek waar er geen wifi is of zo, kan je gewoon doorwerken. Want je kan gewoon in je browser via index.db kan je gewoon al je data storen. En later als je weer eens een keer connectie hebt, synchroniseert het wel weer met de rest van je couch DB database. Dus dat ziet er heel modern en futuristisch uit. En ik verwacht daar ook wel dingen van. Ja, als je dus magazijnsysteem hebt en je loopt met je Android device in het magazijn, heb je af en toe natuurlijk geen wifi. En je kan gewoon doorgaan met voorraad bijplussen, minnen. En als je later weer in de wifi loopt, synchroniseert het weer met couch DB. Allemaal geweldig. Maar dan blijkt dus dat de Safari-browser als enige browser geen goede index.db-ondersteuning heeft. En dat komt er binnenkort aan. Apple heeft aangekondigd dat ze dan toch maar index.db goed gaan ondersteunen om dit soort modernistische acties mogelijk te maken. Maar dan lopen ze dus alweer vreselijk achter. Als het innovatiebedrijf lopen ze dan eigenlijk dus mega achter eigenlijk. Als je nu nog een goede manier van index.db in je browser moet gaan implementeren, dan daar was ik wel redelijk verbaasd over. Dus ze, Ja. Oké, okay, maar jongens, waar het dus allemaal weer komt, verkopen wij onze aandeeltjes. Apple, ja dan nee. We verkopen ze. Wat? Ja, we verkopen ze, denk ik. Wietold gaat ze kopen en ik koop geen aandelen, want ik ben journalist en ik vind dat je het niet mag. Maar ik heb gezien dat die aandelen dus eventjes in elkaar zakten na de aankondiging. En toen weer omhoog ging en toen toch weer rond de 100 euro bleven hangen. En soms 97 euro, 98 euro. Maar dat er dus geen grote veranderingen in de markt zijn door wat Apple gedaan heeft. Nee, duidelijk. Goed, wat zien we nog meer, Bart? Even in de softwarehoek blijvend. Hebben we wat nieuwe innovaties deze week? Ik moet weg, jongens. Ja, doei. Bedankt. Nee, ik hoor mij niet. Geen spannende dingen? Nee, niks spannends gezien. Ik zag nou, je hebt toch een Intel-conferentie in San Francisco met allemaal aankondigingen. Dat is dan weer hardware. Mhm. Ja, nou, die hadden we in principe vorige week al natuurlijk. Dat was ik niet. Sorry. En okay. We hebben nu... we zagen van de maker van... van Dave Winer, de maker van de bedenker van RSS en mogelijk podcast. Dan zagen we nu dat hij een... hij heeft altijd al een soort radio... blogsysteem gehad waarmee je dus de blogs kan bouwen. En nu was er dus eerst een radio 1 en nu een radio 2. En nu is er deze week de radio 3 uitgekomen. Helemaal JavaScript-based in de ook in de browser en in Node. Dus JavaScript op de backend. Dus de oude Dave Winer is helemaal. In ieder geval aangesloten bij de moderne wereld. Erg goed om te zien. Dus je kan in ieder geval als vernieuwend iets nu Radio 3 gaan uitproberen van Dave Winer. En dat kan je volgens mij vinden dan op radio3.smallpicked.com. Dat is in ieder geval wat ik op mijn radar hier zag qua nieuwe vernieuwende software. Ja, voor de rest heb ik zelf ook niet veel op radiogebied gezien. Dus ja, wat dat mij betreft zijn we dan hier een beetje aan het eind van de podcast. Ik weet niet of jij nog iets hebt waar we speciaal aandacht voor moeten vragen, Wittold. Nou ja, het leven. Ik zie wel een soort economische opleving hier en daar. Mm-hmm. Dus veel grote aanbestedingen weer die worden gescoord. Zowel bij overheden als bij privébedrijven, ook bij gemeenten. Dus vooral voor grote partijen. Ik zie toch wel dat Office 365 hier en daar weer in trek is. Mm-hmm. Laatst een grote order van Oort Offshore. Die voor zijn 4500 medewerkers een Office 365 omgeving aanschaft. Met een SharePoint omgeving van dat geleverd wordt door ETU. Dus ik vind toch wel wat hier en daar. Toch veel producties waar we net over gehad van de IFA. Toch wel redelijk op de consumer... Ja, kleine MKB, dus maar ik vind het wel belangrijk om innovatie te zien. Ik zie toch wel dat Samsung en Lenovo en Dell en HP daar toch mee proberen te draaien, zeg maar. Mm-hmm. Ik zie ook wel op allerlei fronten. We hebben natuurlijk sinds wat ik al eerder roep, dat hele JavaScript geneuzel. ECMAScript 5 is nu zinvol toe te passen. Er is nu een recruitingbedrijf in Amsterdam gestart, wat specifiek voor front-end is. Dus er gebeurt op het front-end gebied. Heel veel. Al die clients moeten ook wel gemanaged worden. Dus wat je ook nu ziet is dat al die MDM-leveranciers proberen zich te onderscheiden met toegevoegde waarden. Met mobile device management of enterprise mobility management. Die zien nu Capgemini met VMware AirWard samenwerken. Om, dat doen we ook alle andere reseller voor, om enterprise mobility management aan te bieden. Ik zie sowieso best wel ontwikkeling in de telecom. Meer combinatie van vaste mobiele telefonie. Hè? In Grand Micro en T-Mobile en Co-Hosted, een Nederlands bedrijf. Die bieden dan een vaste mobiele integratie aan resellers. Dus eigenlijk, we hebben nu heel veel over clients gehad, maar... Dat heeft wel impact, hè? Dat moet allemaal worden beheerd. De data moet ergens worden opgeslagen. Ik zie inderdaad Docker heel erg sterk opkomen. Ja. Ik zie DigitalOcean is natuurlijk ook heel sterk al heel lang met hosting. Die heeft nu opeens een soort partnership aangegaan met CoreOS. Wat ik niet eens weet wat CoreOS is. Ja. Maar er gebeurt dus... Er gebeurt veel. Mm-hmm. Er gebeurt veel. En wat me opvalt is dat de Amerikanen ook wel hier naar Europa komen. Ik heb volgende week gesprek met een hele belangrijke man van Dell Computers. Mag ik mee praten? Ik weet niet of jij nog vragen aan hem hebt. Wat zou je aan Dell willen vragen? Nou, je overvalt me ermee. Geen idee op dit moment. Maar, Laat maar weten. Als iemand van jullie een belangrijke vraag heeft aan Dell, laat me het weten. Want ik heb... Volgende week een belangrijke meeting met het management team. Oké, luisteraars, zet het op de Discourse pagina. Uw vragen, discuss.itbende.nl. Ja, stuur het door. En de week erop zit ik bij onze vrienden van Oracle. Op het Canalysis Forum zit ik eerst. En daar ga ik echt met een paar honderd resellers, maar ook leveranciers praten over hun channelstrategie. Zeg maar. Mm-hmm. Dus met de top van IBM, Cisco, HP... AMC, Juniper Networks, nou, echt datacenter technologie zoals je hoort. Dus als daar nog mensen vragen hebben van, laat me het weten. En de week daarop zit ik bij onze grote vrienden van Oracle. En daar ben ik ook natuurlijk wel benieuwd hoe Oracle zijn groei wil continueren. Hè, op het gebied van big data en cloud en andere technologie. Dus. Ja, want zoals ik nu die CouchDB zelf op mijn radar zie komen, zou ik maar zeggen, dat is weer een hele andere, dat is uit de Apache Foundation project. Maar ja, dat is natuurlijk, als dat je concurrent wordt, dat is natuurlijk altijd spannend voor dat soort bedrijven. Want ja, zo'n groot open source project, als dat jouw concurrent is, lijkt mij spannend. We kunnen onze vragen in ieder geval ergens kwijt. En we gaan zeker graag horen wat hier allemaal uitkomt. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Tot volgende week. Groetjes en goed weekend. Tot ziens. Bye.